Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Bodil Johanne Gansel. Vi elsker at tale om markedet som en enhed, og når indeks stiger, så er det altså let at lulle sig ind i historien om optimisme og liv og glade dage hele vejen rundt. Men lige under de store toneangivende indeksbevægelser, så er der altså en historie om en lidt mere blandet ting, der foregår derude på aktiemarkedet. Vi folder den ud her den næste lille times tid. Velkommen til onsdagens udgave af Millionærklubben. Og velkommen til dagens panel, Michael Friis Jørgensen, der er aktiechef over i H.C. Andersen Kapital og porteføljeforvalter her i klubben. Godmorgen, Michael. Og velkommen til Henrik Henriksen, der er aktiestrateg over i Petersen og Partners. Chefstrateg er du rent faktisk, Henrik, for det skal være helt rigtigt. Henrik, det har været en meget flot start på regnskabssæsonen, hvis vi i hvert fald kigger på de amerikanske aktier. Sådan umiddelbart ser det jo sådan meget godt ud. Alligevel så ser jeg sådan et hav af kommentatorer og strateger, som sådan nogle som jer, der sidder ude på de udenlandske medier og tordner om, at nu skal man passe på, og det er kørt alt for langt, og lige pludselig så får vi en nedtur, og vi, har, altså, vi er slet ikke inde i det nye kæmpestort bullmarked. Hvad tænker du om det? Jeg tænker, forventningerne er blevet sænket meget markant her i første kvartal. Rent faktisk er forventningerne i løbet af kvartalet blevet sænket med 6%, og det er cirka det dobbelte af det normale. Så folk ved godt, det går ikke super godt derude, men samlet set så er forventningerne til første kvartal faktisk sænket med 15-16% siden sidste sommer. Så må ikke de sænket langt nok. Altså vi kan se, at City's Surprise Index har ligget pænt i perioden, når dollaren har været svag, og lagerne er blevet nedbragt. Så jeg tror egentlig, virksomhederne kommer til at levere, selv i sidste kvartal, hvor de rent faktisk skuffede, der leverede de godt 1% bedre end forventet. Så regnskabssæsonen her bliver nok okay, men vi har haft det der lidt kedelige mønster i første kvartal, at forventningerne er blevet sænket med 4% til hele året i løbet af første kvartal, samtidig med, at aktierne er stedet 7%. Så nu handler vi price earning 18,7 i USA. Det er altså forholdsvis højt. Der har kun været to perioder i historien, hvor vi har handlet højere. Det var under pandemien, og det var under TMT-boblen. Så der er altså, forventningerne er altså godt og vel bygget ind i kurserne i USA. Så spørgsmålet er, hvad skal der til for alvor at drive det videre her? Det kan jeg nok godt være lidt i tvivl om. TMT-boblen, .com-boblen plejer jeg. Ja, det, .com. Eller hvad? Ja, men okay. Det er den, vi taler om. Det er perioden der omkring år 2000. Ja. Den kære barn har mange navne. Så Henrik, lige når vi står her sådan en onsdag formiddag her på Jørgen Vester, er du så bullish eller bearish på aktiemarkedet her? Jeg er både lidt af hvert. Altså, hvis jeg kigger kort sigt, 3-6 måneder kigger USA, så synes jeg, jeg har sådan lidt ondt i maven. Altså, så er jeg svært at blive begejstret. Hvis jeg kigger langt og kigger uden for USA, jamen så er der altså Kina kommet i gang igen. Globale aktiehandler, price earning 13, det er under det historiske gennemsnit, så ser det jo egentlig ganske, ganske fornuftigt ud. Så det er lidt afhængigt af, hvilke øje man bruger, så altså, om man bruger det højre eller det venstre. Fornuftigt, men lidt ondt i maven har du dog. Altså, hvordan plejer du egentlig normalt? Er du sådan normalt bekymret, Henrik? Jeg skal lige prøve at finde ud af, hvad for niveau du plejer at være på. Jeg tror egentlig, altså nu kan man jo ændre sig i takt med, at man bliver ældre. Det skal man jo være åben over for at blive mere bekymret. Mere normalt, sådan halvt fuldt. Glas-typen, og har egentlig altid tænkt om aktiemarkedet. Det går nok, og problemet med at være short i aktier, så er du 70% af tiden cirka, så er du altså bagud. Ja. Og på lang sigt er du typisk rigtig meget bagud. Så det er typisk en lidt svær position at være short i aktier. Så mentalt, der er jeg altså lidt short amerikanske aktier nu, og det har selvfølgelig ikke, været så fedt i år, hvor det amerikanske marked, man kan ikke sige, at det har været super stærkt. Det har jo egentlig skiftet, altså oktober måned var ned, november var op, december var ned, januar var op, februar var ned, marts var op, hvad bliver april, ikke også? Altså, men den underliggende tendens har jo været op i år, det må man jo bare sige, men det er drevet af få, meget, meget få selskaber, usædvanlige få selskaber, og jeg synes, den drivkraft, vi så i marts måned, var virkelig mærkelig. Globale finansaktier, de faldt 8%, samtidig steg resten af markedet 3%. Det er ekstremt usædvanligt. Det er ekstremt usædvanligt. Normalt, hvis jeg bare fik at vide, at globale bankaktier var faldet 8%, så vil jeg sige, så er markedet ned med 5-8%. Så du har haft den der enorme divergens, og det tech-aktierne har jublet over det her. Fandmark-aktierne har jublet, fordi i takt med, at bankkrisen der ligesom rullede der i marts, jamen, så faldt renterne. Og normalt ville man se folk søge mod stabile forbrugsvarer, healthcare og så videre. Men her, der søgte de mod Fandmark-aktierne, altså de gamle vindere fra sidste år, som var enormt oversolgt ved årsskiftet, det må man også sige. Og det har i virkeligheden løftet markedet markant. Det er meget få aktier, der driver det her. Det er usædvanligt få aktier, der driver det. Men indeksene, de ser rigtig fine ud. Og når du siger Fandmark, så er det jo altså Facebook, Amazon, Netflix, yeah. Microsoft, Apple og Google. Yes. Og så er der Facebook, som jeg altså hedder Meta, og Google, der hedder Alphabet. Det er ikke så specielt smart, de der abbreviationer mere. Nå. Michael, bullish eller bearish, hvad siger du? Jamen altså, du ved, folk kan jo se min kontantandel, at jeg er relativt bearish. Du ved, jeg er bearish på økonomien i anden halvår, og det kan aktiemarkedet godt se hen igennem, men altså, du ved... Jeg har jo ikke så stor gevinst ved det, fordi investorerne er ikke bearish, altså dem, der reelt putter penge i markedet, jagter momentum, men strategerne er jo bearish på udsigterne. Og vi ved jo ikke, hvad der kommer til at ske ind i anden halvår. Det kan vi jo lige så godt indrømme, men vi kan selvfølgelig have nogle holdninger til det. Men det er jo mere den her, han nævner med prissætningen i aktiemarkedet. Den efterlader der. Altså, du ved, det er det, jeg siger, at vi ved ikke, hvad der sker i morgen. Vores arbejde består i at styre risici, du ved, når vi sådan kommer op på den helt høje navle. Det er at sige, jamen er du uenig med markedet? Ja. Får du så også betaling for at være uenig med markedet, ikke? Altså, du ved, der skal være de der to faktorer, som ligesom hænger sammen for, at du ved, at du rigtig skal gå til stålet, ikke? Og jeg er egentlig enig med markedet om at være bearish, og det er så ikke engang prissat i markedet, så du ved, jeg har sådan en situation, hvor starten over, som jeg siger, alle var bearish, jeg var bullish på de første par måneder på, hvad dataen ville være, og du fik rigtig god betaling for at være bullish versus at være bearish. Lige nu der er det bare sådan lidt den modsatte situation, ikke? Og derfor er jeg bearish, kan man ligesom sige, hvis man sådan skal løfte op. Jeg er også enig om, at der er selvfølgelig altid steder, der er mulighed for det her. Men jeg indrømmer, og nu er det meget aggressivt i min millionærklubben portefølje, det er jo et spil på et års sigt. Altså, jeg tror, vi mangler den sidste korrektion. Du ved, jeg tror, det er negativt jobmarked, der knækker optimismen i aktiemarkedet, og så kommer den sidste korrektion, så kommer der også en mild recession, men lige meget, den kommer vi til at blæse ind over og købe ind over. Men jeg tror, vi mangler den sidste korrektion, og det bedder jeg kraftigt på, du ved, i min millionærklubben på det følge, fordi det er min måde måske at prøve at vinde i år versus de andre. Jeg har jo ikke den samme kontantandel i min egen privat formue, fordi der ved jeg godt, at jeg kan tage meget fejl på det her. Og som min kære medvært sagde, at skal vi være optimister, hvis du er aktieinvestor? Ja, det skal du være. Obligation skal være pessimister, vi skal være optimister, fordi du ved, de tjener penge, når de er pessimister, og vi tjener penge, når vi er optimister, og langsigtet så har man jo aldrig tabt på aktiemarkedet, og to, jeg har set et studie, der også viser 85% af tiden, ikke? Der vinder du på at være i aktiemarkedet, ikke? Og det viser jo bare, hvor dyrt det er at være pessimist i den her verden, ikke? Men jeg er det lige nu, og det er ud fra en risikoafkastbetragtning, ikke? Og jeg er ikke uenig med de der bearish, du ved, strateger, der er derude. Så jeg kan simpelthen ikke få noget afkast ved at være kontrær eller et eller andet, du ved, i forhold til, hvordan der markedet er prissat. De her 18,7, vi lytter til dem. Vi ved så også, os der følger data af strateger, at du ved, at på et års sigt, så er der ingen sammenhæng imellem, at vi kalder aktier dyre, og hvad afkasten er. Altså, der er simpelthen ingen sammenhæng, altså du ved, på et års sigt. Mm. Der er lidt på lidt længere afbane, så pas på med det her, men der er grund til, at vi snakker omkring de her ting, men momentum i markedet, det møder ingen modstand lige nu. Regnskabssæsonen har jeg jo, tror jeg selv sidste uge, kaldt plain vanilla, den bliver relativt stærk, fordi, hey, vi er ikke ramt af de her ting endnu. Renterne, jamen altså, hvad centralbanken gør lige nu, og de tegn, vi vil få, jamen jeg tror ikke, de skal begynde at banke op af, der får vi ikke den her modstrid. Så du ved, jeg har kun én ting, du ved, der ligesom skal starte korrektionen, og det er en negativ jobrapport, og den formoder jeg, hvis den kommer, ja, det ved jeg ikke noget omkring, den ligger 2 tre måneder frem. Så momentum, og du nævnte jo selv en analyse her, der siger, alle strateger, de er super negative. Alle investorer, de tror, at den næste ligger opad i markedet, det er opad, fordi ja. Momentum er der. Det er ikke nemt at være aktieinvestor i disse tider, heller ikke i disse tider. På den anden side, hvis man har de lange briller på, så skal du nok gå alt sammen. Og det er også totalt unfair, at vi har lavet den konkurrence, der kun løber et år ad gangen, hvor vi gør altså boet op efter kun 12 måneder, Michael. Lige nu, der fører du sådan set, så det går sådan set meget godt. Ja, der har du altså masser af kontanter. Jeg er glad for, at boet kun gør sig op for i år. Nej, spørgsmålet. Ja. Lad os kigge lidt på markedet derude. Vi starter altså lidt i rødt, så vidt jeg kan se på det danske indeks, og det er blandt andet Vestas, der får et gok nedad. Michael, hvad sker der derude i verden, i aktieverdenen? Jeg tror vel, at generelt set, så... Jeg tror ikke rigtig, vi kan finde ud af det. Altså, vi havde jo Netflix-regnskabet i år, og nu kommer vi jo til at snakke om det her med, at tech har jo kørt enormt meget op på renter. Nu er det jo the rubber hits the road, dansk udtryk, når dækkene rammer asfalt. Nu kommer regnskaberne, ikke? Altså, du ved, at vi blev for optimistiske og har bare kun handlet de her faldende renter ind, og ikke årsagen til det i tech-regnskaberne. Der fik vi Netflix i går, den første indikator. Hvad kommer investorerne til at gøre? Ikke så meget, hvad måske vil de rapportere, men hvad gør de? 12% ned lige øjeblikket, da vi så, at deres antal brugere var lavere, og deres guidance i Q2 var det. Cashflow var bedre, det er det, vi godt kan lide at se, men med det, så 12% ned, hvor endte den? Den er flat, fordi de lovede både bedring i anden halvår. Så en hurtig og stor nedtur, og så kæmpe nedtur op igen i aftermarkedet, og der er jo relativt stor handel i de her store, store fangeaktier, så du ved, det kan du godt lave som en eller anden form for indikator. Vi ved ikke, hvordan den starter i dag, men det er en rimelig indikator. Så du ved, det her med, at de har udskudt det her med at slå ned på os, der deler vores password, det gør vi selvfølgelig ikke. Bare roligt. At det har de udskudt, fordi de har set lidt negativ tendens i Canada, hvor de prøvede at gøre det. Måske hjalp det sådan lidt, at folk begyndte sådan lidt i slutningen af perioden og vil have det igen. Så har de udskudt smerten, og derfor tror de, melder de om et fint andet halvår. Du ved, det de tror det. Og investorernes reaktion har været, på trods af, at vi har købt de her aktier, på trods af, at Netflix er op 100%, på trods af, på faldende renter, så skulle de testes. Og normalt set, hvis du har set altså deres antal brugere og deres Q2-guidance, det har jeg set aktien en 20% ned på, mens stemningen var aller værst i teknologisektoren, og den ender flat i eftermarkedet. Mm. Og det tyder for mig, at der er en ret stor tilgivenhed, når de næste kommende store tech-regnskaber kommer. Det bliver spændende at følge, og Netflix er jo noget specielt, men du ved, sådan noget som Microsoft og dem, der lever af at sælge til kunder, Amazon har været ude og advarme deres AWS, vi har fået Infosys, så det bliver nok også relativt blød mellemvare. Det bliver nok en relativt blød mellemvare, delvis også i nogle af de forbrugerrelaterede, og det bliver nok også en rimelig blød mellemvare, dem der er reklamefinansieret. Så det bliver en blød mellemvaresæson, og nu bliver det spændende jo ikke, at det er, om den knækker. Og det Netflix her var bare første tegn på, at det gør den ikke, fordi at investorerne er villige til at se igennem det her første kvartal. Det var det første signal, vi fik fra Netflix. Nu må vi se, om det bliver fulgt op af de øvrige regnskaber. Så det var, hvad man kunne blive Netflix. Netflix-aktionærerne, jamen det var okay. Og det bliver først i anden halvår, det bliver afgjort, om de bliver bedre til at få reklamer, om de den her med, at man ikke må dele sit password, man kan købe en ekstra licens til at dele sit password, om de formår at gennemføre den. Så nu har vi udskudt pinen til anden halvår i den aktie, ikke? Du ved, og derfor i den selvstændige aktie, ikke, kan man ligesom sige, der var ikke sindssygt positive tegn, men vi har nu udskudt afgørelsen af den aktie til anden halvår. Der er også nogle interessante mønstre her, fordi man kan sige, at hele Fandmark-komplekset, som Netflix er en del af, har jo haft et enormt comeback i år, efter at Nasdaq faldt 33% sidste år, og faktisk sluttede på low på året. Så er de her faldende renter i marts gentændt det her kompleks. Og det, der jo også er interessant, det er virkelig, når man kigger ind i andet halvår, så sender Netflix de signaler, som analytikerne sender. Alting bliver bedre igen i andet halvår. Mm. Vi kommer til at falde. Indtjeningen kommer til at falde i første kvartal. Den kommer nok også til at falde i andet kvartal. Men i tredje kvartal og i fjerde kvartal, der kommer der en vækst i indtjening på markedsniveau på mellem 5-10%. Og det, der bare er udfordringen, når man sidder og kigger på det her sådan fra med mere strategiske briller, det er, du kan stort set ikke finde en periode, hverken i USA eller i andre store økonomier, hvor du har skulle bekæmpe så høj inflation, uden det har sat sig i en recession i økonomien. Og det er jo simpelthen fordi, når du skal bekæmpe inflation, så skal du have efterspørgselen ned. Du skal have priskonkurrence, ligesom vi ser Tesla sætte priserne ned nu for at vinde markedsandele. Og derfor er det i anden halvår, det her slag skal stås. Og det, der har understøttet Fandmark-komplekset, det er virkelig de rentefald, der er kommet her under bankkrisen. Der bliver stadigvæk indiskonteret en renteforhøjelse, og så i hvert fald to rentesættelser i andet halvår. Og der må man jo bare sige, hvis aktieanalytikerne får ret, det gør de næppe. Ja, så må man jo bare sige, så kommer der så ingen rentesættelser. Så kan I godt kigge i vejviseren efter det. Og så får Fandmark-komplekset igen en udfordring, fordi så bliver renterne højere, og vækstaktier er ikke super glade for renter. Men lige nu, så er der noget momentum i det marked, og det momentum, tror jeg, gradvist bliver taget ud, fordi der trods alt nu er der kommet, nu er vi derhen, hvor vi stadigvæk forventer, nu forventer vi 4,5% ved udgangen over i USA, hvor vi var nede under 4%, da det så værst ud. Så de her renteforventninger, der igen bliver bygget ind i markedet, om at Fed ikke bliver helt så lempelig, jeg tror gradvist, de vil tage pusten ud af Fandmark-komplekset, med mindre der kommer en virkelig god guidance for de her selskaber. Og det ved vi jo ikke, fordi vi kigger om hjørner. Hvor meget vækstselskab er sådan et selskab som Netflix? Jeg ser, at det begynder at blive sammenlignet med sådan nogle gamle tv-produktionsselskaber. Ja, fordi markedet er med, konkurrencen er stor derude. Jeg sagde ikke en P35, ikke, hvor Disney og de andre der er, de er dernede omkring, men det er nok kommet ned for 120 af. Så ja, det man er ved at sige, cashflow, det er da dejligt, fordi nu kan de begynde at købe aktier tilbage. Du ved, det er en modnet virksomhed. Så ja, det begynder man at gøre. Det er også sådan, man skal anse Netflix. Det var jo så også det, der fik vendt den rundt, ikke, fra det her kæmpemæssige fald, altså hvorfor den er steget 100%. Det er, fordi vi begyndte at anskue den sådan, at den fik rettet op på skuden. Ikke længere tilbage med kæmpemæssig vækst, men den fik rettet op på nogle af de her ting. Ikke? Altså, og det er jo det her med, nu Disney jo holdt op med at bare smide penge ind i contentproduktion. HBO Max holdt op med at smide content. Altså, du ved, den her konkurrence, hvor alle bare om at have den nyeste serie, eller 7 serier om ugen for at få os, du ved, ind på de der, den er jo holdt lidt op, så du ved. Så det er lidt mere den der verden, men det er jo også det, der har rettet aktierne opad. Og så for at vende tilbage til det her med Einstein, det er jo en af de ting, der også skræmmer mig lidt. Det er jo det, som vi elsker i den grønne verden, den berømte hockeystav, ikke? Og det er jo det her, estimaterne kommer ned her i første halvår. De bliver overgået. Det er fint nok, men de samlede estimater, de hænger jo stadigvæk, og 24-estimaterne, altså hvor meget virksomheden skal indtjene, hænger jo stadigvæk på hockeystaven om, at økonomien bliver bedre. Rentemarkedet, de her tre rentefald, to nu. Ja. Det er en recession. Mm. Altså du ved, så det kan godt være, den bliver kortvarig, men den var nok på et eller andet tidspunkt ind. Og det er det, der ligger i udfordringerne for os strateger. Altså, ja. Vi kan sagtens se, at momentum er sindssygt stærk. Vi kan også bare se, at dit risk-reward, når vi sådan går helt op i helikopteren, den er bare ikke særlig god. Fandmark er jo en cyklisk, Netflix er en cyklisk aktie. Det skal man jo ikke glemme, at hvis folk begynder at blive arbejdsløse, så begynder de at kigge på deres abonnementer, og så kan Netflix være en af dem, der mister kunder. Og vi har den laveste arbejdsløshed i USA i 50 år. Vi fik Atlanta Fed, de sendte deres lønsurvey ud, som viser, at lønstigningstakten stadigvæk ligger over 6%. Så Fed er noget, altså det her red hot glowing arbejdsmarked, at de er nødt til at få noget gjort ved. Det vil sige, at de skal skaffe nogle flere arbejdsløse. Det siger de jo ikke direkte. Og når de skaber nogle flere arbejdsløse, så kan cykliske aktier altså godt få lidt, så kan de få noget modvind, eller måske, de skal nok klare sig, men så får svært ved ligesom at leve op til de her optimistiske forventninger. Og det er derfor, man tænker, de forventninger, der generelt ligger til andet halvår, og de der forventninger, der måske ligger i Netflix om, at vi laver bare et comeback i andet halvår. Hvis vi bliver arbejdsløse, så skal vi netop ligge derhjemme og se en Netflix. Hvad skal vi ellers lave? Og studier viser jo nu, at du ved, at hvor vi troede, at vi skulle have to, så amerikaneren, han siger, at jeg skal nok have mellem 3 og 5. Streamingtjenester. Altså, du ved. Så der er en masse ting, der er blevet bedre her, og cyklicitet, ja, den ligger sådan i mellemkategorien, vil jeg sige. Netflix der, men det er jo, og det gør de andre fange, ikke? Altså, det gør Microsoft og de der, ikke? Problemet er, at Infosys har jo fortalt os, at der også er mindre investeringer ude i virksomhederne i IT. Gartner har godt nok estimeret, det en lille bitte smule op i år på software investere, men jo slet ikke tilbage til de gamle tider. Så de bliver jo en prøvesten, men det er det her med, at hvis Netflix er en prøvesten for at være investor, storene er villige til at se igennem, du ved, her, mens der stadigvæk er en lille bitte smule pres på det, jamen så bliver det ikke nu, vi får testet, du ved, den her optur, vi har fået på renterne. Det bliver endnu en fantastisk regnskabssæson, vi skal igennem. Her er det onsdag, jeg har besøg af Michael Friis Jørgensen og Henrik Henriksen. Vi taler om nogle af de store indekser, hvorfor man måske skal passe lidt på med bare sådan læne sig helt tryg op af dem. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til programmet, så er du selvfølgelig velkommen til at skrive til mig. Det foregår som altid på sms'en 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte. Det en besked med Mio. Ja, her på en morgen, hvor det altså starter lidt negativt ud på det danske aktiemarked. Og det der med at kigge på indeks, Henrik, det er jo noget, vi gør på daglig basis her i programmet. Men hvis man ser på de store toneangivende amerikanske indeks, ja, så skal man måske lige præcis, som jeg sagde, passe lidt på med at læne sig sådan bare trygt op af dem. Hvis man er sådan en af de investorer, som ikke ønsker at plukke aktier, så kan man måske godt tænke, ja, så kører jeg bare med på markedsudvikling og køber et stort indeks. Men hvad er det, der er problemet med lige præcis det? Jamen, vi kan se, at i år der har det faktisk været usædvanligt få aktier, der har drevet S&P 500-indekset op. Faktisk den laveste andel, hvis man går tilbage til 2005, det er mellem 20-30% af aktierne, som har klaret sig bedre end markedet. Men det er så de store, kan man sige, tunge aktier, vækstaktierne, som har gjort comeback, og faktisk gjort et meget flot comeback, efter at have været ekstremt oversolgt. Hvis du kigger på small cap aktierne i USA, så har de jo faktisk haft et rigtig kedeligt år. Hvis du kigger på Dow Jones, som er mere old economy value, så er det jo også sådan et indeks, der har kørt sidelæns. Så man kan sige, hvis man skal investere i indeks, så skal man da i virkeligheden kigge sig for. I år har det jo været super godt at ligge i Nasdaq. Det har været rigtig godt at ligge i S&P, og det har været kedeligt at ligge i Dow. Så man er nødt til at se på, hvad de består af, de her indeks. Og det der jo er udfordringen for mig at se, det er, at det sidste løft op, vi har fået i det her vækstaktiekompleks, det har i virkeligheden været drevet af forventninger om, at økonomien skulle bremse op, og at renterne er faldet, i hvert fald på obligationsmarkedet, og det er aktiemarkedet så oversat til, lad os få købt nogle fandmarkaktier, lad os få købt nogle vækstaktier. Mm. Og der er ingen, der ved, det står ikke skrevet i sten, om det er obligationsmarkedet, der har ret, eller aktiemarkedet, der har ret. Men hvis obligationsmarkedet får ret, så er der også en del af det her kompleks, som er cyklisk, og som vil mærke en økonomisk opbremsning. Og så vil den manglende styrke, manglende bredde, der er i S&P 500-indekset, så vil den blive et problem, fordi det, man godt kan lide, når man kigger på aktier og kigger på stigende aktier, det er virkelig, at der er en stor bredde bag ved stigningerne. Man kan sige, at de globale aktiemarkeder er kommet godt med, men vækstaktierne i USA, det er altså dem, der løfter i øjeblikket, og det er der, man hænger sin hat, hvis man er bullish. Så når nu vi køber op, hvis vi bare siger, at vi ligger og spredt i S&P 500 og køber op i det, fordi vi ikke ønsker netop at plukke ned, altså burde vi i stedet for kigge lidt mere på S&P, ja, 494 bliver det vel så, hvis vi tager de der seks store fra. Altså, er det det, vi skal læne os nærmere? Jeg tror virkelig også, man kan jo egentlig bare gøre tre ting. Man kan kigge på Nasdaq, man kan kigge på S&P, og så kan man kigge på DAO. Mm-hmm. Og DAO er måske mere ligesom S&P 494, fratrukket lidt mere vækst, og Nasdaq, det er så den rene vækstvare. Så den her divergens, der er, også den her divergens, der var mellem finans og de globale markeder i marts måned, det viser virkelig et marked, der er i vildrede med sig selv. Og man forstår det jo godt, fordi nu har vi fået en top i renterne, ser det ud til. Og det er jo alt andet lige bedre, end at renterne fortsætter op for aktiemarkedet. Men det er også vigtigt at kigge på årsagen til det her. Og der må vi jo bare sige, at den top i renterne, den er slet ikke priset i virksomhedernes indtjeningsforventninger. Og det betyder jo i virkeligheden, at der ligger en risiko for andet halvår, at når den medicin, der skal få inflationen ned, begynder at virke, den har ikke virket endnu. Altså, og Fed er ikke færdig med sit arbejde endnu. Hvis vi kigger på den underliggende inflation i USA, så ligger du stadigvæk og roder rundt på sådan en 5-6%, uanset hvilket inflationsmål du kigger på. Også den seneste måned var forholdsvis høj. Så den medicin har ikke virket endnu. Når den virker, hvad sker der så med F's forventningerne? Og det er her, jeg er sådan lidt bekymret. Og jeg vil i virkeligheden se, altså som Michael siger, han tror, vi har et dyk mere til gode. Det er nok også den måde, jeg tænker på det, og det kan godt tage lidt tid, inden vi får det. Og så vil jeg helt klart se det som købsmulighed, fordi altså, på lang sigt er aktier en mere interessant obligation, også selvom renterne er kommet op, og aktier er lidt mere robuste over for inflation, trods alt, end obligationer er. Så hvor stor kan den nedtur gå hen og blive, Henrik? Jeg ved godt, det er fuldstændig umuligt spørgsmål, altså, men det er mere for, hvornår skal vi sidde klar? Altså, ser vi ind i sådan en lille korrektion? Er vi ude i det helt nyt bæremarked? Eller hvad skal vi før vi begynder at købe op? Jeg vil sidde med en forventning om, at vi skal ned og teste altså de gamle lows sådan omkring sådan noget 3600 i S&P, og det vil sige, det er jo godt at vælge 10% herfra. Det tror jeg ikke er, urealistisk. Det, der kan forandre ved det billede, det er selvfølgelig, hvis inflationen begynder at fordampe, hvis det ikke kun er headline-inflationen. Problemet er, at nu headline-inflationen, den er kommet under kerneinflationen, så det vil sige, hvis vi piller fødevareenergi ud, så kan vi altså se, at der stadigvæk er et bredt inflations... Så vi har taget den lette tur ned, kan vi sige, på inflation. Vi har simpelthen høstet de lavt hængende frugter, og nu er der kun dem, der hænger længere op i træet. Hvad koster det at få dem ned? Og det er virkelig en, der, kan vi sige, udfordringen, den kommer i forhold til andet halvår. Og så taler vi tit om, at i Europa, der er vi sådan lidt bagud i forhold til USA. Altså, kan vi kigge på de europæiske selskaber, europæiske aktier, sådan, hvad skal man sige, har fået skrevet manuskriptet over for USA først? Altså, kommer vi til at følge den samme tur der? Altså, det gør vi. Hvis der kommer drøn derovre, så kommer der også drøn i Europa. Men jeg synes jo, resten af verden er jo prissat. Altså, vi kan sige, kigger man på det globale marked uden for USA, så handler vi jo på de fleste nøgletal under de langsigtede gennemsnit. Så der får man jo nogle OK risikopræmier her. Man har måske heller ikke den samme super lækre vare. Man skal måske kigge mere efter den, hvis man er glad for vækstaktier. Men man får aktier, globale aktier prissat til en forventet price-earning på omkring 13. Det er lidt under de seneste gennemsnit for de seneste 30-40 år. Og så kan man sige, at forventningerne er lidt for høje, det er de nok. Men der vil jeg sige, der har man jo en vare, hvor man som langsigtet investor kan forvente at få sin risikopræmie, og kan forvente at få et fornuftigt afkast. Kigger vi på Europa, er der inflationsproblemer? Kigger vi uden for Europa og USA, så er der rigtig store inflationsproblemer. Japan får nok styr på deres. Kina, at der er inflationen faktisk for lav i øjeblikket, så jeg synes, at jeg kigger uden for USA, så synes jeg, der er lidt mere grund til optimisme, men jeg er jo ikke i tvivl om, at vi så når USA får den her korrektion, som jeg venter, så vil det selvfølgelig også, det vil ramme Europa i hvert fald på kort sigt, stort set en til en. Og nu sagde du lige Kina. Er det værd at samle aktier op derovre? Du har de økonomiske nøgletal i Kina er rigtig stærk i øjeblikket. Det er især servicesektoren, der trækker. Hvis man skulle have glæde af det her på børserne for alvor, så skulle det være manufacturing, fordi så slår det mere igennem, kan vi sige, på råvaresiden og mere igennem på de virksomheder, der sælger eksportvarer til Kina. Men vi har jo set et pænt comeback flere steder drevet af Kina. Kinesiske aktier er ikke rigtig kommet op, og jeg tror, folk er meget tilbageholdende efter den her krig med Ukraine, at problemet er, at hvis du går over ved Kina og rammer det her forkert, og der sker noget med Taiwan, så har du intet alibi i forhold til din ledelse eller din bestyrelse, når du skal forklare det her. Så jeg tror, hvis vi for alvor skal have investorerne ind i det kinesiske investeringstema igen, så skal vi se noget stærkere performance på aktiemarkederne. At der er ligesom andre, der dypper tæerne, og så bliver man trukket med ind af det her momentum. Og det kan man jo ikke udelukke komme. Altså, kinesiske investorer kan jo være med til at drive det her, så jeg tror ikke, Kina som sådan er blevet fuldstændig uinvesterbart, men det er klart, at der er en større tilbageholdenhed her. Og det er helt sikkert noget, mange vil kigge på. Jeg skal ikke have for meget i det her kompleks, fordi der kunne ske det samme som i Rusland. Michael Friis Jørgensen, du ligger jo med Alibaba-aktier og har gjort det ganske længe, og du holder ligesom fast i den position, ser det ud til, i hvert fald i din millionærklub-portefølje. Kina, uinvesterbar eller ej, hvad siger du til den? 3 års sigt, muligvis. Os andre der, du ved, vi kan jo godt spille lidt på den, som min kære medvært, han sagde, at du ved, begynder der først at komme momentum ind, så det ikke, og så bestyrelsen for mine investeringer er jo mig og min kone. Nej, og jeg har majoritetsaktionæren der, ikke, så du ved, jeg har ikke andre stoffer. Jamen, jeg ligger ind med nogle købsorder på Alibaba i 93, så solgte lidt ud i 100 igen, og nu vil jeg faktisk have købt rigtig meget ind. Marts retail-salg, ja, delvis drevende service, lidt mindre på Alibaba-siden, rigtig, rigtig stærkt. Kineserne opsparingskvote begynder nu at gå nedad. De blæste ikke ud, ligesom vi europæere gjorde fra dag 1 af, men de kommer nu, begynder de at have tiltro til verden. Ja, der er lidt problemer med kinesisk økonomi, hvis verden går i recession. Vi er stadigvæk verdensfabrik, men de kan drive meget selv. Så nu begynder tingene at overraske over. Alibaba har ligesom givet, jeg splitter tingene ud. Og det, der vil ske, det er, at man får nogle værdier ud i søløse, men endnu mere vigtigt, cashflow bliver meget, meget stærkere hos Alibaba, for de får jo andre til at funde nogle af de her forretninger, som stadigvæk er kapitalkrævende, og dem kommer de til at bruge til at købe aktier tilbage på. Så ja, det er et sted, hvor jeg ligesom siger, fair enough, jeg forstår det der uinvesterbare, og det er det. Altså, du ved, den ikke er kørt mere, det er udelukkende det her tema, ikke? Hvor folk, de, du ved, hver gang de bliver spurgt, så siger de, jamen altså, hvis de sidste år kunne udslette, du ved, undervisningsindustrien, ikke? Så skal jeg aldrig tilbage til Kina, ikke? Og det kan jeg godt forstå, når man har bestyrelser. Vi ved også bare, at der er en ting, som kan lokke selv dem tilbage. Det er, at hvis de aktier begynder at køre, fordi så begynder deres underperformance at blive presset. Men de kommer der ikke helt automatisk, fordi, som min kære medvært siger, der er ingen alibi, hvis det her det går galt, hvis den kinesiske regering lige pludselig vender rundt. Og så ved vi, at det gør de ikke lige nu, fordi altså, nogle analytikere, som følger Kina meget tæt, siger, at Europa, ikke så meget i USA, for det ved de godt, der er lidt i USA, at Kina har en masse folk ude lige nu for at sweet-talke alle investorerne og lokke dem tilbage til en kinesisk tech-sektor. Hvorfor er de det? De skal have massive investeringer ind i den der, fordi de ved jo godt, at vi laver en chipkrig med dem, ikke? Altså, du ved, som virkelig, så du ved, de skal have, så de vil gerne have investorerne tilbage, og de har brug for udenlandske investorer. Så du ved, den kinesiske regering, det kan godt være, han er blevet kejser derovre, ikke? Men han har forstået, du ved, tingene, ikke? Mm. Og jeg tror ikke, de sender dem her på China-opsiv, så for om 3 måneder, du ved, og så dræbe den der historie igen med, at han ligesom træder ud af sengen, og så tænker han, det der, det skal vi have noget regulering på, ikke? Altså, det kan de ikke lige nu. På lang sigt, jamen, der vil de fleste investorer, som de her kinesiske lobbyister er ude i verden lige nu, jamen, de vil blive mødt med det der med, jamen, altså, hvis I ved et pennestrøg kan gøre det her, så du ved, der vil være en stor præmie på kinesiske aktier, enormt lang tid geopolitisk / regulatorisk, ikke? Men hvor stor skal den præmie være, og hvornår begynder vi at jagte den her historie, hvor jeg tror, vi er ved at få boomet. Og derfor begynder jeg at købe videre op i Alibaba. Skal jeg have andre kinesiske aktier? Muligvis. Men nu er det den, jeg har rimelig komfortabel ved. Sindssygt stærk cashflow. Og nu blev den jo lige presset tilbage, at SoftBank solgte deres. Det er jo no shit, Sherlock. Han jo gjort i sidste år. Han skal jo finansiere alle sine andre tab, alle mulige andre steder. Så det overrasker mig ikke. Og nu er han ved at være ude af den, ikke? Så ja, det ligger jeg på. Det er et af de steder, hvor jeg ligesom kan sige, der er jeg ret uenig med markedet, så der kunne det godt være, at jeg skulle ind og smage lidt en anden, jeg lige har købt her ASML her til morgen. Ikke? Mit splændende regnskab, så du ved, hvor jeg har stået her og sagt, Netflix, det var totalt tilgivet. Så er det lidt anderledes i ASML her til morgen, fordi han ligesom nævner, at der er nogle af deres kunder, der muligvis har udskudt revenue beater, marginerne er rigtig stærke, deres ordrebog er helt fyldt op. Det er fuldstændig ligegyldigt, om der er nogle kunder, der udskyder, fordi kapaciteten er, men den der sætning der, det sender den aktie ned i dag, og derfor har jeg lige købt lidt ekstra. Så du har allerede stået her i studiet? Ja, jeg tænkte, Henrik var så godt i gang. Så okay. Du vidste, at i næste 5 minutter behøver du ikke sige noget. Men Michael, det er jo en spændende historie. Altså, hele den der chip- og semiconductor-branche har jo også igennem mange år været ganske spændende, og det har været svært at investere ind i og tjene penge på det. Men nu kom der så også, ja okay, det kommer selvfølgelig an på, hvor man har ramt den. Tidshorisonten, ja. Ja, præcis. Den tilskudsordning, som EU nu i går lagde på bordet til semiconductorbranchen, 43 milliarder euro i en støtteordning til at booste altså europæisk chipproduktion. Ja. Er det noget, som sådan kommer til at gøre noget for branchen herover, hvor vi bor? Ja, det er det jo, men igen, det vender jo lidt tilbage til min investeringscase, hvor jeg siger, ja, du har vundet med, hvis du har købt Nvidia, men du har også bare taget en større risiko, for det er jo en ren AI-historie. ASML, det er skoven, der laver den her. Så du ved, når vi skal bygge noget op i Europa, få bygget overkapacitet op i Europa, USA og Kina, fordi vi kan ikke handle sammen om det, vel? Så er det jo dem, der står til at vinde på det. AI-historien tror jeg ikke er ramt af ASML så meget, fordi at den er mere indirekte, end den er på Nvidia, men du ved, AI-historien, det er jo at få bedre og bedre chips ved at gøre dem mindre og mindre, de her nanometer-chips, ikke? Og det skal man bruge litografimaskiner til. Hvem er den eneste, der sælger de her mest avancerede litografimaskiner i verden? ASML. Men fair enough, du ved, man har været bedre stillet i momentum USA, AI-historien ind i Nvidia, end man har været i ASML. Man har været fint stille, hvis man fulgte mit råd her. Men man har været bedre stille et andet sted. Men det er jo det her, Kalin. Nu kan jeg jo virkelig fylde på den her aktie, ikke? Fordi nu er den heller ikke vinende dyr, som lige var blevet, da den var kommet over de her 600. Men historiefortællingen, det er, at USA får jo massivt tilskud til, at man bygger fabrikker op. Det gør Europa nu også. Nu følger de jo med, lidt ligesom de kommer til inden for den grønne energi. USA massivt tilskud. Europa er nødt til at følge med. Vi er sådan set også i handelskrig med USA her. Altså, du ved, mere stoler vi ikke på hinanden, vel? Og hvad kommer det til at betyde for chipsektoren? På en kort bane, ingenting. Det tager så tårtende lang tid at bygge sådan en kapacitet op, når du skal gøre det, ikke på en fabrik lige ved siden af din taiwanesiske fabrik. På den lange bane, jamen, så kommer det til at give noget overudbud, og derfor, hvorfor kan jeg lige at spille ASML frem for alle Nvidia, dem der er meget mere spændende, enig, meget, meget bedre overskrifter, nævner jeg mange flere gange på deres telekonference, det er fordi, at der spiller jeg jo spillet om, at overudbud er ikke et problem. Mm. Altså overproduktion i det. Og der er EU's, det er ikke kommet som en overraskelse, de har diskuteret det, men nu er det jo så blevet fastslået, at vi vil give 43 milliarder euro til i ekstra tilskud, hvis der er nogen, der vil bygge fabrikker herovre, ikke? Altså, du ved, for det er rigtig dyrt. Man har jo ikke hele supply chainen liggende her i Europa, så det er rigtig dyrt at producere chips her i Europa, og derfor får du et tilskud til det. Hvad fik du købt af SML på her til morgen, Michael? Åh, det så jeg ikke. Altså, det er bare godt lige følge lidt med, jeg tror, 5,63 eller sådan noget lignende. Ja, okay, og det er, jeg tror, det er omkring PE30, og du ved, deres resultater, altså de var helt forrygende, dem her ud til morgen. Men han nævnte det her med, at der var nogle kunder i chipsektoren, der skubbede. Og det var jo det, vi også hørte fra TMCS, altså du ved, den, som mange har. TSMC, ja. Ja, TMC, ikke? Altså du ved, men der er andre, der overtager det, og der er jo bare over, altså kunderne, om den kinesiske forsvinder, så er der bare andre kunder, de kan producere til. Men det er klart, at her, der tager kunderne lige kig ind i måske 2024, så lad os lige prøve at se, om det betyder noget for chipsektoren også i aften, det her meldinger fra ASML. Yes, vi kigger på det. Men lige nu, der kigger vi mod Mads Christiansen, som vi har fået med på en telefon. Godmorgen og velkommen til dig, Mads. Godmorgen, Bodil. Tak. Fondschef i New Deal Investor porteføljeforvalter her i klubben. Og Mads, New Deal Invest, I har jo specialiseret jer for investering i selskaber inden for digitalisering, software og innovation. I er det, man kalder en EIF, godkendt af Finanstilsynet, det vil sige en alternativ investeringsfond. Og man skal altså have minimum 750.000 kroner, roughly 100.000 euro i hvert fald, for at kunne investere i jer. Så det er måske ikke sådan den helt almindelige private investor, I har over hos jer. Bare lige for at starte der, Mads, hvordan er det gået med jeres afkast her i fonden i år? Jamen, det er gået rigtig godt. Vi har haft en flyvende start. Vi er op med 19% i den bredeste portefølje, som ligner en ETF, og det er sådan mindre tech-selskaber, men stadigvæk rigtig store tech-selskaber. Og så er det ellers deroppe af vores value tech, som er de store tech-selskaber, som Henrik netop pointeret er steget rigtig meget i år. Den er op med 36% i år. Og så har vi en blockchain ETF-agtig portefølje, som er op med 45%. Og så har vi den aktivt forvaltet, der er op med 34%. Så det har været en god start, og specielt de store tech-selskaber har kørt godt. En god start på 23, men det var jo altså også ganske hårdt 2022, I havde. Og man skal bare lige huske, at I er altså benhårdt specialiseret inde i de her selskaber. Det betyder, at I jo ikke bare sådan lige shopper ud og begynder at købe alt muligt andet, hvis det går godt i det segment, som I altså kigger på. Så det er altså det, man køber ind i, hvis man følger jer. Ja, det er præcis. Altså, snakken i dag har jo sådan været meget omkring det her med timing af markedet, og hvornår skal man ind og ud og sådan nogle ting, og det er ikke det, vi bruger krudtet på. Vi bruger krudtet på at lave en god tech-eksponering. Så når folk skal i tech, så har vi brugt al den tid, alle andre har brugt på at kigge på renter, på at følge med i tech-virksomhederne. Okay. Ja, vi skal selvfølgelig også høre lidt om, hvad det er for nogle nye vinde, der blæser i de her aktier, som I så investerer i, Mads. Men først så, Henrik Henriksen, han var netop inde på det her med renteudviklingen som væsentlig faktor for, at hvordan tech-selskaberne de udvikler sig lige for tiden. Hvad er dit take på det egentlig? Jamen altså, sådan helt overordnet set, så når man snakker vækst, så betyder renteudviklingen rigtig meget for markedets prissætning af væksten. Hvis man sådan er rigtig langsigtet investor, så det, man kigger mest på, det er jo virksomhederne. Altså, hvordan går det med dem? Og så kører markedet priserne op og ned, alt efter hvad renten er, og hvordan det ellers ser ud på sådan kort og mellemlang sigt. Og så er der den her snak omkring, hvad er vækst? Og sådan noget. Der synes jeg nok, en af de ting, som jeg sådan tænker på, det er, at jeg tror, vi står ved et regimeskifte nu. Altså, vi har haft en lang periode, hvor at vækstselskaber, det har været selskaber, som dominerede internetteknologien. Og de selskaber, som er blevet rigtig store på den baggrund, det er de her fangselskaber. Måske er de ikke så meget vækstselskaber mere. Måske er de mere GARP-selskaber nu, altså Growth at a Reasonable Price. Og nogle af dem er måske endda i virkeligheden value-selskaber. Så jeg tror også, en af de ting, jeg synes, jeg har lagt mærke til, snakken har gået på, det er, at den her usikkerhed omkring finansaktier har gjort, at nogle investorer har valgt at flytte deres eksponering over i de her store tech-selskaber, som måske er mere value-agtige lige nu og leverer et godt, stabilt cashflow, og på en eller anden måde er fremtidssikret. Nu er Apple lige kommet med en mulighed for, at folk kan låne penge ind hos Apple på deres kortløsning. Jeg mener, det er Goldman Sachs, de samarbejder med. Mm. Og det er jo lige pludselig i reelt set en trussel også mod en masse små og mellemstore banker, at hvis ikke de kan få indlån, så kan de få problemer med at holde deres forretning kørende. Men Mads, der var jo en grund til, at de her store tech-selskaber er blevet til store tech-selskaber. Altså, det var vel internettet, der fik dem til for alvor at blive gigantisk store, og så sad de meget store der også og havde adgang til noget kunstig intelligens. Lige nu, der står vi i en ny situation, hvor kunstig intelligens bliver bredt ud til os alle sammen, altså en anden form for demokratiseringsproces. Hvad skal de store gøre fremover? Jamen, det er det store spørgsmål. Altså, fordi de store har haft en fordel af, at de har været store nok til at have adgang til AI. Og Nvidia har haft en stor fordel af ligesom at være leverandøren af AI, infrastruktur, chips og den software, der ligger lige oven på chipsene. Så det har været, og det har de været meget alene med. Og når man er super dominerende og alene med noget, så giver det jo nogle rigtig gode marginer, fordi der ikke rigtig er konkurrence derude. Og det vi ser nu, det er, at der er et kæmpe opbrud i det. Der kommer en masse alternativer til for eksempel Nvidias chipstack og hele deres produkt. Microsoft kom i går, eller Microsoft rygtes ud med deres eget chipset, som kan lave de her AI-beregninger. Det er jo grafikchips, som sådan at de chips, der sådan gennem historien har været gode til at lave sådan noget parallel beregning, hvor at den gammeldags CPU regner én ting ad gangen færdigt, så kan grafikkort regne en masse ting parallelt. Men grafikkort, som Nvidia har lavet dem, de regner i trekanter, og deres output, det er beregnet til en skærm, hvor man fortæller skærmen, hvilke pixels, der skal lyses op. Og det betyder, at man har haft brug for et softwarelag ovenpå, som ligesom kunne oversætte det her trekantsprog til noget, der kunne bruges, og til og det her output, og også til noget, der kunne bruges. Og det har Nvidia haft leveret, som deres, det der hedder CUDA software platform, de har haft. Men nu ser vi en masse af de andre store tech-selskaber komme med løsninger, som ikke bruger CUDA. Meta har lavet en open source softwarepakke, der hedder PyTorch, og OpenAI er kommet med noget, der hedder Triton. Og Amazon har lige lanceret også, at de kommer med Code Whisper-platformen, altså hvor man kan være co-pilot for softwareudvikling fuldstændig ala Microsoft. GitHub, Amazon kommer med deres egne chips nu, eller har deres egne chips, både det, vi kalder grafikchips, så er det bare ikke grafikchips, så er det AI-chips. Og nu kommer Microsoft med deres Athena-chipset også, som kan det samme. Så der bliver flere bud nu. Det bliver sådan forskellen fra 5 år siden, hvor det var Nvidia, der leverede chipsene, og Google og Meta, der havde størrelsen til at kunne bruge det. Så Mads, altså det er lidt teknisk noget af det her, også fordi at det, ja, man skal måske sådan forstå lidt mere om, hvordan det foregår med alle de der chips og alt muligt. Altså noget, som jeg bestemt ikke gør. Køb skoven. Men det lyder lidt som, at man skal passe på med Nvidia i hvert fald lige her nu, hvis man lytter til dig. Har jeg ret i det? Og det er Nvidia er den store incumbent, som man kalder det på engelsk. Det er dem, der har standarderne og dem, der har markedet. Jeg tror, de har omkring 80% af AI-markedet nu og sådan nogle ting. Men det er altid, altså, det er en fed position at have, men det er også en position, hvor der er høje marginer og sådan nogle ting. Og når så, at der kommer nye konkurrenter ind, altså, så kommer der bare pres på marginerne, og man skal arbejde lidt hårdere for det. Og der er hele tiden risikoen for, at der er en af de nye, som kommer ind og gør noget nyt. Nvidia har jo selv i tiden kæmpet sig fri fra Intels dominans tilbage i omkring årtusindskiftet ved at introducere også dengang et softwarelag, de her programmerbare shader, som kunne beregne lyset og sådan nogle ting, gjorde, at Intel ikke rigtig kunne bruge deres dominans over for Nvidia. Så der er også risikoen for, at nogle af de andre den her gang ligesom finder noget, der gør, at Nvidia ikke kan dominere dem mere. Så det er ikke givet, at Nvidia skal dominere det her marked de næste 10 år. Mm. Men det er sådan delvis priset ind nu. Så på den måde, så synes jeg, det er et godt sted at være langsigtet, men det er heller ikke et sted, hvor man bare kan lægge 10% af sin opsparing og så tænke, at det skal nok gå fint. Jamen, jeg ved godt, Mads, jeg prøver også altid at stille spørgsmål ind til, kan I da ikke bare sige, hvad der kommer til at stige i fremtiden? Det er jo fuldstændig umuligt, det er med på. Men altså, bottom line for den her snak, Mads, inden vi runder af, altså, hvis de store tech-selskaber er ved at miste den superpower, som de før besad, fordi de ligesom var de eneste, der kunne bruge AI, hvis de mister den, fordi vi nu alle sammen lige om lidt bruger AI, er vi så på vej til at se en større nedtur derovre? Jeg tror godt, at man kan lade sig inspirere lidt af, hvad der skete tilbage i under dot-com-boblen. Der var det også det samme billede, at det var en række store selskaber, som dominerede PC-produktion og dominerede netværksindustrien. Og så lige pludselig så gik Mojoen ud af det, væksten gik ud af det, og der kom konkurrence ind fra Kina og Taiwan og Japan og sådan nogle ting. Så gik de selskaber faktisk x-vækst i en lang periode, og så sagde man, at tech var dødt der i nullerne. Og det var tech egentlig ikke, men det var bare de gamle store tech-selskaber, som ligesom ikke dominerede den nye teknologiske bølge, som var internettet. Og det kunne man måske godt se det samme billede nu, at internettet som den dominerende bølge er ved at slutte, og de selskaber er ved at være modne. Den teknologi bliver ligesom mulig for rigtig mange konkurrenter at tilgå også på lidt mere lige fod, end man har haft tidligere. Så jeg tror godt, at vi kommer til at se en periode, hvor at de selskaber ikke kommer til at vækste så meget. Og det er jo interessant på indeksniveau også, fordi det kan sige noget om, hvor indeksen skal hen, i og med at de udgør så stor en del af indeks, som de gør. Mm. Men altså lige her til sidst, det går godt i din millionærklub portefølje også. Du ligger på en flot anden plads. Har du tænkt dig at lave om på nogle af de positioner, som du har? Du har sindssygt meget. Lad os sige det på den måde. Ja, nej, jeg har lagt mig bredt, fordi at den her sektor er udbumpet, og generelt så tech-sektor, vækstsektoren er en af de sektorer, der kommer tidligt, når det er sådan, at vi begynder at nærme os enden, så vækstsektoren bunder typisk før de generelle markeder gør, og derfor så vil jeg gerne bare være rigtig bredt eksponeret for AI, digitalisering og så videre, så det er det, min portefølje ligger efter. Det er svært at sige, hvilke selskaber der kommer først, og det er sindssygt rodet, når man kigger ned i det. De flyver rundt til højre og venstre og sådan nogle ting, men det giver også muligheder, i hvert fald når man har større beløb at arbejde med. Og den bund, som du taler om i tech-selskaberne, Mads, begynder du at kunne se tegn på den i horisonten? Nej, altså det kommer an på, hvor lang tid den her nedtur er, ikke? Også nedturene har været 17-30 måneder over de sidste 50 år, de store nedture, og nu er vi 14 måneder inde i den her nedtur. Nej, 16 måneder inde. Så vi begynder at være i den zone, at hvis vækst så bunder ud sådan en 6 måneder før indeks, så begynder det at være der. Så spørgsmålet er, om det var oktoberbunden for mine type aktier, så var bunden i december. Spørgsmålet er, om det var den bund, eller om vi skal have et ben mere ned, som Henrik og Michael tenderer til, og det er, ja, det er svært at sige. Det er et godt spørgsmål, Mads. Vi debatterer det løbende her i Millionærklubben. Tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig her sådan en onsdag morgen. Hvis vi kommer til en konklusion, så skriv lige. Det gør vi. God dag, Mads. Tak lige for. Michael? Ja, en der ikke diskuterer renter, så snakker han trods alt om cykler, ikke? Fordi det, jeg tror, han nævner der, eller nu ved jeg godt, han snakkede på indeksniveau. Jeg tror mere, vi andre snakker, hvornår renterne toppede ud, og vækstsektoren skulle igen. Så fik han da lige nævnt det til allersidst. Ej, selvfølgelig til det. Nå, men altså, I får lige ind her fra Michael. Michael fra Fredensborg har skrevet til os ind på sms'en, og han siger, det var jo altså jer to, der stod og snakkede om, at anden halvår kan blive skidt for tech. Der er selvfølgelig ikke nogen fase givet her, men vil det ikke give mening at shorte Nasdaq i andet halvår? Henrik Henriksen, vil du turde gøre det? Jeg vil, altså ligesom hvis jeg skal kigge på min egen portefølje, så ligger jeg jo altså med langt flere aktier, end ligger med kontanter. Så det her, det er ikke nemt. Nej. Så selvom sjovt er det nogle gange i din egen portefølje? Nej, det er meget, meget længe siden. Hvis man rammer det der med at shorte forkert, så er det enormt smertefuldt. Så det, men det er et spørgsmål om temperament. Jeg vil, hvis du spørger mig, vil du undervægte det i andet halvår? Jamen, så vil jeg, så vil jeg sige ja. Jeg synes også, hvis man lige skal give masses fine indlæg, et par kommentarer, så synes jeg netop også, at det her med AI, det bliver jo et tema. Altså, så rammer man det rigtigt. Og så synes jeg også, at han har en point i, at ja, vi taler meget om det kort sigt. Vi skal også huske det lange sigt. Og der vil jeg nok tendere mod at sige, at det er shorte aktier. Du skal altså ramme det. Og du skal ramme det godt. Og det er jo, fordi man går ud og sælger aktier i forventning om, at de kommer endnu længere ned, så man skal købe dem tilbage på et tidspunkt. Som man ikke har. Og jeg vil da sige, vil du hellere lægge lang eller Nasdaq nu en short, så jeg kan da godt følge tankegangen. Mm. Men jeg vil nok ikke sælge. Jamen altså, det koster cirka 7% for dig at short, så det er du bagefter. Så det skal du være bedre end markedet til at vurdere. Du ved også, vi kan sagtens have vores holdninger, men du skal være 7% bedre end markedet på års basis, hvis du vil lægge lang short. Det er nummer et. Jamen altså, nej, det er sådan, du ved, tech-sektoren er jeg måske ikke så voldsomt bekymret for, du ved, som du er, fordi det billede, som jeg tegner, det er jo muligvis en recession, og dermed også, at det er faktisk rigtigt, at renterne kommer ned. Og jeg tror, der er noget, altså du ved, vi er ved at huske tilbage, vi er ved at være igennem det, der hedder en tech-recession, hvor virksomhederne har investeret alt for meget ind i, du ved, jeg skal have både Zoom, jeg skal både have Teams, jeg skal have Skype, jeg skal have alting. Og nu begynder de at kigge lidt på deres IT-investeringer. Det er sådan set ikke en langsigtet strukturel en, men du ved, så jeg tror, at cyklerne vil være anderledes, sådan at vi faktisk godt kan have en lidt dårlig, en lidt dårlig generel makrocykel, og tech faktisk begynder igen at pikke en lille smule op efter en anden. Det er nummer et. To, for jeg er ret, så skal renterne jo nedad, og renterne er bare den største drivkraft i de her aktier. Tre, vi jo, på grund af, at vi i den her måske tech-recession, som vi har diskuteret, og måske er vi der ikke, men resultaterne går nedad, så betyder det jo, at vi har været igennem den cykel, og ikke skal i det overhus de andre, og derfor er vi, at renterne effekterne, og vi opfatter dem her som consumer stables, altså du sagde, det er jo mærkeligt, de købte tech, i stedet for at købe de her gode gamle Nestle og alle de her ting, og det var jo fordi, at i 5 år havde vi troet, at de skulle være det, så har vi fjernet os lidt fra den tanke, men det tror jeg kan komme igen, så det er jo ikke tech, jeg vil short, hvis han vil short det der, så skal han gå short tech, og så skal han gå langt noget andet, altså sådan han har en balancering, ikke? Fordi ellers så taber han de der 7%, okay, som det generelle meget går op. Lad mig også bare lige sige, at jeg er selvfølgelig ved at planlægge et aftenarrangement, hvor vi sætter tech på banen, kunstig intelligens og alt muligt. Det bliver lidt ude i fremtiden. Det næste aftenarrangement, vi har kørende, det er altså om investorpsykologi. Altså også et, ja, må jeg have lov at sige, virkelig spændende emne, for der er rigtig meget psykologi i de her markeder, som kører rundt med aktierne. Så der er altså billetter til salg allerede inde på youinvestor.dk/arrangementer. Og jeg er ved at sætte et, må jeg godt have lov at sige, et vanvittigt fedt panel. Gå ind på youinvestor.dk/arrangementer, hvis du vil have billetter til det. Nå, men så kan det være, at man skal kaste over nogle andre investeringer, som vi talte om sidste gang, vi havde aftenarrangementer. Og det var lige præcis råvarer, olie og guld. Og der er en lytter, der skriver ind og spørger, om Henrik Henriksen lige vil fortælle, hvordan han ser på lige præcis den slags type aktier. Altså råvarer, guld og olie det næste halvårs tid. Altså, super godt spørgsmål. Jeg er den opfattelse, at renterne kommer til at ligge højere, end vi har været vant til de seneste 10-20 år, på grund af deglobalisering, behov for investeringer, finanspolitik, der bliver mere ekspansiv, forsvars, grønne investeringer og bla bla. Og alt det her, højere inflation, højere efterspørgsel efter råvarer, understøtter råvarekomplekset. Hvis der et sted i historien har vist, at det var godt at ligge, når inflationen ligesom driller og bliver ved med at drille, så er det i råvarer. Aktier for sådan semi-TEV obligationer for rigtig mange TEV. Så jeg tror, råvarekomplekset er interessant. Og, altså, jeg sidder selv i bestyrelsen for en lille råvarefond, Kalkule Evolution, som både investerer i råvarer, både fra den korte side og fra den lange side, afhængig af de tekniske signaler. Og jeg vil sige, det er jo et af de steder, hvor man kunne kigge hen, det er også knife. Altså, så der skal man også have en pæn portion af penge med. Men det er et de steder, man kan kigge hen, fordi problemet ved kun at lægge lang råvarer, det er typisk, at det er en dårlig forretning. Men har du altså et instrument, der går langt, når signalerne er positive, og går short, og kan tjene i begge markeder. Så jeg tænker i virkeligheden, at råvarekomplekset er interessant for mange investorer, det er der udfordringen, det er at finde den rigtige måde at spille det på. Og det er jo så en af mulighederne, Kalkul Evolution. Okay, det kan jeg skal besøge dem en dag, Henrik. Det kan være, de kan fortælle os lidt om, hvor Philip, man skal... Philip ved en masse om, hvad man gør sådan noget. Jamen altså, dem skal jeg have fingrene i, kan jeg godt høre. Nå, Michael Friis Jørgensen, lad os lige vende blikket her de sidste minuts tid ud mod det aktuelle marked, som jo altså ikke helt kan holde gejsten op, i hvert fald hvis jeg kigger på de danske aktier, vi er nede med sådan næsten 1% penge. Hvorfor kan vi ikke holde humøret op? Jamen, det ved jeg ikke. Du har gjort dit. Nej, det er Henrik. Det er med hvad? Nej, jamen altså, du ved. Jamen altså, du ved, nu står jeg her og siger, at jeg skal have en eller anden tipping point, men altså, du ved, det vi har stået og snakket her, det snakker alle jo om, ikke? Altså, du ved, og momentum, det kan dø på et eller andet spørgsmål. Jeg tror ikke, det er ved at gøre det lige nu. Var der noget derude i de amerikanske regnskaber i går? Nej, bankkrisen fik endda et lille tryk nedad, fordi at vi så nogle af de her mellemstore banker faktisk begynde at være okay på deres deposits flow, begynder vi at få de første. De store var jo sjove, men det var jo faktisk de mellemstore banker, vi skulle følge i går. Der fik vi nogle af de første. Så den er ligesom ude. Regnskabssæsonen kører nogenlunde. Og tror jeg kommer til at køre fint. Så du ved, skal vi ikke bare tage det som nogle indre bevægelser i mellemtiderne? Jo, fordi, og måske huske på, at det er også bare sådan en gang imellem. Så, bearish på anden halvår. Jeg tror, vi skal have en korrektion, men du ved, ja. Hvis du spørger mig, om jeg fik en pistol for panden, om jeg vil have nogle aktier inden for de næste 3 uger, lige så ja. Får du en pistol for panden, for tiden er gået, Michael. Tusind tak, fordi I var med i dag. Vi er selvfølgelig tilbage i morgen. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Gør det godt i din virksomhed. Hos Saxo Bank kan du få dine overskydende midler til at vokse med en investeringskonto, hvor du også kan få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.